Ten zimny poranek, jakąś flaszką zapić sprawy poplątane. Chciałem opowiedzieć, co się wydarzyło, jak znalazłem szczęście, jak kupiłem miłość, lecz drzwi były zamknięte, klucz się zawieruszył, z nieba spadł mi tylko skrawek twojej duszy, ale drzwi zamknięte, sam flaszkę wypiję za to, że cię nie ma, za to, że wciąż, za to, że żyję, za to, że żyję, ten płomień w nas, za to, że tli się jeszcze, za to, że żyje ten płomień w nas. Chciałem ci powiedzieć, jak się mają sprawy, że życie to nie tylko bywa do zabawy. Pewno kiedyś jeszcze pogadamy o tym. Teraz brakło czasu i brakło ochoty do. Flaszkę wypiję za to, że cię nie ma, za to, że wciąż, za to, że żyję, za to, że